pe plajă. Andra, Antonia, Bere Gratis, Cargo, Carla's Dreams, Delia, Feli, Fly Project, Gașca Zurli, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Smiley, Ștefan Bănică, The Kryptonite Sparks, The Mono Jacks, The Motans, Toulouse-Lautrec, Vama, Vanotech & Denelli, Fița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit. La Curtea Supremă s-ar putea anunța sentința în procesul ce-l vizează pe șeful PSD. Bucureștiul se pregătește de mitinguri în acest weekend, la fel și polițiștii. Manifestați pașnic, respectați indicațiile organizatorilor, dar și ale polițiștilor și jandarmilor. Dacă vi se cer documentele de identitate de către forțele de ordine, colaborați cu acestea. Iar de astăzi se poate zbura direct pe ruta București, România, Canada. Imediat știrile, acum datele meteo. Cod galben de averse, descărcări electrice și grindină până la ora 14 în mai multe localități din Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Alba și Maramureș. Vremea va fi caldă, mai ales în sud și vest, dar în continuare instabilă. Temperaturile maxime ajung la 22 de grade pe litoral și până la 33 de grade în Banat. Ploi de vară sunt așteptate în zonele de deal și de munte, în vestul, nord, centrul țării și pe arii restrânse în rest. 31 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în București, iar cerul va fi variabil. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Instanța Supremă ar putea anunța astăzi o primă sentință în dosarul în care Liviu Dragnea e acuzat de instigare la abuz în serviciu și la fals intelectual. La ultimul termen, DNA a cerut condamnarea șefului PSD la 7 ani și jumătate de închisoare pentru fapte comise în timp ce era președinte al Consiliului Județean Teleorman, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Anca Grădinaru. Deocamdată, completul de judecată format din 3 magistrați nu a anunțat când și dacă va pronunța sentința. În urmă cu 10 zile, instanța a anunțat că are nevoie de timp suplimentar, adică până astăzi, pentru a analiza concluziile depuse de unii inculpați. Inculpații din dosarul presupuselor angajări fictive de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Telorman nu au venit astăzi la Instanța Supremă, deci nici Liviu Dragnea. Acesta a declarat până acum că nu se așteaptă la o condamnare. Condamnare cerută de procurorii anticorupție. În schimb, pentru fosta soția lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, procurorii DNA au cerut la ultimul termen de judecată suspendarea procesului. Ea fusese acuzată de abuz în serviciu, iar pe parcursul judecății a achitat o parte din presupusul prejudiciu, evaluat de DNA la peste 100.000 de lei. De la Instanța Supremă, Anca Grădinaru, Europa FM. După ce Curtea Constituțională a motivat ieri hotărârea prin care îl obligă pe șeful statului să o revoce pe șefa DNA, acum e așteptată decizia lui Klaus Iohannis. Nu pe moment, pentru că președintele se află într-o vizită oficială în Polonia. Ce opțiune are șeful statului, aflăm de la Iulian Oghi. Motivarea CCR susține că hotărârea sa este obligatorie, dar nu prevede vreun termen pentru punerea în aplicare, dar nici eventuale sancțiuni. Drept urmare, Klaus Iohannis ar putea amâna momentul. Chiar șeful statului dădea de înțeles, înainte de motivarea curții, că nu se va grăbi cu răspunsul. Motivarea curții o vom citi până o înțelegem sau până înțelegem ceva din ea. Pe de altă parte, șeful statului ar putea să nu semneze decretul de revocare. În acest caz, socialdemocrații amenință cu suspendarea din funcție. Ministrul Justiției, Tudorel Toader. Există și altă sancțiune, mult mai severă, dar la care eu nu vreau nici măcar să pronunț instituția, pe care dumneavoastră o știți și care ultima dată s-a aplicat acum 6 ani de zi. O altă variantă ar fi ca șefa DNA, Laura Codruța Căveși, să renunțe ea la funcție. Aceasta a spus în repetate rânduri că nu va demisiona însă. Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, s-a declarat surprins de motivarea deciziei curții. Acesta a arătat că articolul 109 din Constituție, pe care CCR îl invocă în document, este despre răspunderea membrilor guvernului, nu despre cine retrage din funcție procurorii șefi. Ministrul Justiției consideră că motivarea Curții Constituționale clarifică ce competențe au președintele și ministrul Justiției, Tudorel Toader, într-o conferință la Arad. Decizia clarifică raporturile dintre cele două părți, raporturile constituționale dintre cele două părți care s-au aflat în conflict. S-a făcut o necesară, absolut necesară delimitare între competențele de rang constituțional, repet, pe care le au cele două părți care au fost parte la respectivul conflict. Ministrul Justiției adaugă că decizia curții nu afectează procurorii care rămân independenți în desfășurarea activităților. Independența judecătorilor nu o schimbă nimeni, nici ministru, nici președintele, nici decizia Curții Constituționale. Procurorii au fost și rămân independenți în instrumentarea cauzelor. Weekendul care începe astăzi este cel mai aglomerat la capitolul manifestații. Meeting pentru Roșia Montană, Marșul pentru Normalitate, Parada Pride, meetingul pentru susținerea Vioricăi Dăncilă, dar și proteste anti-PSD, toate au loc în centrul Bucureștiului, unele și în alte orașe, și evident vin la pachet cu restricții de circulație. În total, în București sunt în acest weekend 15 adunări publice, dacă numărăm aici și evenimentele culturale. Mai multe știe Alexandra Stănescu. În această după-amiază, cei de la Roșia Montană dau startul manifestărilor, de la ora 18 în piața Universității. Sute de oameni vin să protesteze față de intenția guvernului Dăncilă de a opri procedura de includere a Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO. Oamenii sunt chemați să protesteze și în mai multe orașe din țară la aceeași oră. Mâine, sâmbătă, la ora 12.30, are loc Marșul Normalității pe traseul Piața Romană, Piața Universității, Piața Unirii și Patriarhia Română. Organizat de Noua Dreaptă, marșul exprimă protestul românilor care susțin valorile familiei tradiționale. Pentru a se evita eventuale conflicte, o contramanifestare are loc tot sâmbătă, dar după amiază, de la ora 17.30. Marșul Diversității de susținere a comunității gay, lesbiene și transexuali are loc pe traseul Piața Victoriei, Calea Victoriei și, punct final, Piața Universității. Tot sâmbătă, de la ora 20, sute de mii de susținători PSD din țară au anunțat că vor veni cu trenurile și cu autocarele. Vor protesta în Piața Victoriei la meetingul susținut de PSD, o adunare publică împotriva abuzurilor, spune partidul. Practic un meeting de susținere a guvernului. Primarul general, Gabriela Firea, estimează că vor fi câteva sute de mii de oameni în Piața Victoriei. În jur 200-250 de mii. Iar în ultima zi a weekendului, de la ora 18 în Piața Victoriei, va fi un protest împotriva guvernului organizat de Corupția Ucide, care va încununa practic toate nemulțumirile anunțate în zilele anterioare. Cei care vor protesta duminică spun că nu vor ca CCR să fie subordonat politic, nici ca Roșia Montană să fie scoasă de pe lista UNESCO sau naționalizarea pilonului 2 de pensii. Meetingul PSD și cele două marșuri care vor avea loc mâine în capitală vor da traficul peste cap. Poliția rutieră a anunțat că vor fi restricții de circulație în centrul Bucureștiului de la ora 13.30 până la ora 22, este vorba de ziua de mâine. Traficul va fi supravegheat și dintr-un elicopter care va survola capitala și zonele din împrejurimi. Poliția recomandă în primul rând să verificăm înainte să plecăm de acasă ce zone sunt închise. În plus, șoferii sunt rugați să aibă mare grijă atunci când se află cu mașina lângă un grup mai mare de persoane. Inspectorul de poliție Georgian Drăgan. Pentru a evita orice eveniment nedorit, vă rugăm să fiți prudenți, să reduceți viteza dacă vă aflați la volan și treceți pe lângă un grup de persoane pentru a nu le pune viața în pericol. Nu încercați să treceți de barajele instituite de polițiști rutieri, întrucât acestea au rolul de a vă proteja viața și de a preveni accidentele rutiere. Manifestați înțelegere și respectați indicațiile polițiștilor cu privire la rutele ocolitoare. De asemenea, nu parcați autovehicule în apropierea locului de desfășurare a manifestațiilor sau pe traseele de deplasare a manifestanților. Folosiți locurile de parcare special amenajate în acest sens și nu lăsați în mașină, la vedere, bunuri de valoare. Cei care vor participa la meeting-uri sunt rugați să protesteze pașnic și să colaboreze cu polițiștii, mai ales dacă li se cere să se legitimeze. Manifestați pașnic, respectați indicațiile organizatorilor, dar și ale polițiștilor și jandarmilor. Misiunea lor este aceea de a vă proteja. Cereți sprijinul celui mai apropiat polițist sau sunați la 112 dacă sesizați persoane care au asupra lor obiecte care pot fi periculoase. Dacă vi se cer documentele de identitate de către forțele de ordine, colaborați cu acestea. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Zborurile peste ocean cu plecare de pe aeroportul Otopeni se reiau de astăzi. Divizia low cost a companiei aeriene canadiene de stat a inaugurat în această dimineață cursa Montreal-București, care va fi dublată de o alta între București și Toronto. În același timp însă, opoziția conservatoare din Canada propune tot mai apăsat reintroducerea vizelor pentru români. Ce îngrijorări apar odată cu zborurile directe, ne explică Anca Simina. Primul avion care a zburat direct de la Montreal a ajuns în această dimineață pe aeroportul Otopeni. Cursele Air Canada Rouge vor pleca din Montreal în fiecare luni și joi, iar decolarea de la București este programată marțea și joia, deocamdată doar până în octombrie. Cu doar 3 zile înainte de inaugurarea curselor directe, autoritățile canadiene au impus însă o condiție: să aibă pașapoarte biometrice. De asemenea, de azi, 2 polițiști canadieni sunt implicați în controlul vamal pe aeroportul Otopeni, în încercarea autorităților de a limita numărul celor care pleacă peste ocean, exclusiv în căutare de beneficii sociale. Tentația imigrației spre Canada a crescut în ultimele luni. Cei mai mulți români respectă regulile autorizației de călătorie și merg mai ales pentru afaceri. Ridicarea vizelor a determinat însă și o explozie a solicitărilor de azil politic, peste 1000 în numai 6 luni, de 20 de ori mai multe decât anul trecut. Așa că opoziția conservatoare, dar și o parte dintre liberalii canadieni, pun problema reintroducerii vizelor dacă numărul cererilor de azil va crește în continuare. Există și un precedent, în cazul Cehiei. Deocamdată nu au început discuții oficiale pe această temă, dar autoritățile de la București sunt precaute și susțin controle severe înainte de decolare. Înapoi în țară, 100.000 de euro atât cheltuie primăria din orașul Voluntari pentru pelerinajul de la cinstitul brâu al Maicii Domnului. Achizițiile au fost făcute prin Direcția Educație, Cultură Sportivă și Comunitară a primăriei. Cei care nu pot ajunge până pe 11 iunie la Catedrala din Voluntari pot vedea pelerinajul live pe pagina de Facebook. Mai multe știe Mihai Bucureșteanu. Din cei 100.000 de euro, aproape 20.000 merg către materialele publicitare. Pentru serviciile foto-video, 10.000 de euro, pentru tehnică și lumini, aproximativ 29.000 de euro. Vor fi tipărite și 100.000 de acatiste, în valoare de 7.000 de euro. Cele mai scumpe au fost aranjamentele florale, 36.000 de euro, potrivit informațiilor publicate de hotnews.ro. Cinstitul brâu al Maicii Domnului și racla cu mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Spiridon au fost aduse din Grecia, iar icoana Maicii Domnului Prodromița va deveni obiect de cult al orașului Voluntari. Catedrala are și pagina de Facebook, unde întreg pelerinajul este transmis live. Știri din sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! Simona Halep este lăudată de toată lumea după calificarea în finală la Roland Garros, inclusiv de către adversare. Învinsa ei din semifinale, Garbine Muguruza, a declarat că românca nu ar trebui să aibă nicio problemă în ultimul act cu Sloane Stephens, fiind favorită clară datorită tenisului de mare clasă pe care îl joacă acum. Muguruza, câștigătoare la Paris în 2016 și campioana în titlă la Wimbledon, a cedat ieri cu 1-6, 4-6 în fața Simonei și a spus la final că pur și simplu nu s-a putut ridica la nivelul ei, oricât a încercat. Sloane Stephens, numărul 10 mondial, a scos-o în cealaltă semifinală destul de lejer pe conaționala ei, Madison Keys, a 13-a în clasamentul profesionist. Scor 6-4, 6-4 într-o oră și 19 minute de joc. Finala feminină de la Roland Garros se va juca mâine după amiază de la ora 16. Astăzi au loc cele două semifinale masculine. De la ora 14, Dominic Thiem, austriacul de pe locul al 8-lea ATP, îl va avea în față pe italianul Marco Cecchinato, marea priza acestei ediții, clasat pe 72 și care a trecut în sferturi de Novak Djokovic. Apoi, marele favorit și cel mai titrat tenismen din istoria turneului, liderul mondial Rafael Nadal, se va lupta cu argentinianul Juan Martin del Potro, al 6-lea în ierarhia ATP și care a jucat ultima lui semifinală pe zgură la Roland Garros în urmă cu 9 ani. Juventus Torino l-a transferat definitiv pe Douglas Costa de la Bayern München. Campioana Italiei a decis să activeze opțiunea de cumpărare a brazilianului împrumutat anul trecut de la campioana Germaniei, pentru care va plăti 40 de milioane de euro. Site-ul oficial al lui Juve precizează că atacantul de 27 de ani a semnat un contract pe 4 ani. Douglas Costa, care a evoluat și sub comanda lui Mircea Lucescu la Shakhtyor Donetsk, a înscris în acest sezon la Juve 6 goluri și a dat 14 pase decisive în 47 de meci. El se află acum în cantonamentul Braziliei, înaintea Cupei Mondiale, ce va începe la 14 iunie. Schimbări financiare spectaculoase în cel mai bogat campionat fotbalistic al lumii. Președintele executiv al Premier League, Richard Scudamore, se va retrage după 19 ani de la conducerea competiției de top a Angliei. În vârstă de 58 de ani și supranumit Fabrica de Bani, el a fost instalat în funcție în 1999, când drepturile TV ale fotbalului englez erau de circa 700 de milioane de euro, iar în prezent acestea depășesc 5 miliarde și jumătate. Plecarea lui Richard Scudamore va fi însă compensată din plin datorită intrării campionatului în mediul online. Un pachet important din drepturile TV ale Premier League a fost cumpărat de o companie care nu are o televiziune, ci doar serviciu de streaming. Este vorba de gigantul Amazon, deținut de cel mai mare miliardar din lume, Jeff Bezos, care a plătit o sumă încă necomunicată oficial. Bezos a devenit anul trecut cel mai bogat cetățean al planetei din toate timpurile, având o avere estimată la 140 de miliarde de dolari. Veniturile lui au înregistrat totodată cel mai mare salt de când există topuri ale magnaților, 40 de miliarde de dolari într-un singur an. Washington Capitals este noua campioană a ligii profesioniste nord-americane de hockey pe gheață. Capitals a cucerit pentru prima oară în istorie Cupa Stanley, învingându-o cu 4-1 la general pe revelația sezonului din NHL, Vegas Golden Knights. Victoria decisivă cu 4-3 a obținut-o azi noapte în deplasare la Las Vegas, la 20 de ani de când a jucat prima finală, pierdută clar cu 0-4 în fața lui Detroit Red Wings. Cel mai valoros jucător din play-off a fost desemnat capitanul formației din Washington, rusul Alex Ovechkin. Învinsa din finală, Vegas Golden Knights a fost înființată anul trecut și a avut un parcurs fulminant în acest sezon, dobărând mai multe recorduri pentru o echipă debutantă. La startul competiției din NHL, Golden Knights avea o cotă de 500-1 la câștigarea Cupei Stanley. Știrile Europa FM la final începe Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Moise Guran. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim. Iulia, Vlad, ești pregătit? Te simți absolut bine? Ascultătorii noștri sunt cei mai pregătiți. Mă uit la tine cât ești de blajin și de defensiv și deja mă gândesc la președintele Iohannis. Iulia râde. Eu blajin. Deci râdem, glumim, dar de data asta chiar suntem supărați și tema este foarte serioasă. Doamnelor și domnilor, astăzi o să vă rugăm pe dumneavoastră să judecați și 4 ani de mandat ai președintelui Iohannis și să spuneți dacă a făcut tot ce era posibil pentru a nu ajunge în situația de acum. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Marisică? Da? Trebuie să iei următoarea persoană, e urgent. De ce? E așa o ființă făcută din amandine, savarine și pandișpan. Ia-o repede cum mănâncă colegii din priviri. Ok, ok. Mă numesc Prăjiturela SRL și vreau și eu un credit pe loc, așa cum dați pentru oameni. Adică, dacă le puteți da lor, de ce nouă... Doamna... Spune-mi prăjii. Doamna prăji. Așa. Nu e nicio problemă. Nu? De acum aveți ING SRL-ul, linia de credit pe care SRL-urile o primesc instant. E clar? Da, e clar. Chiar... Nu vreau savarină? La ING tratăm SRL-urile ca pe oameni și le dăm banii pe loc. Află tot pe ing.ro. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Alegel. Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la 3 aplicații pe zi. Alegel pentru picioare sănătoase. Alegel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Selgros avem oferte ca pâinea caldă. În perioada 7-10 iunie ai brânză cremoasă Prezident 250 de grame la doar 6,19 lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați.